jak miło wygrzewaliśmy się na rozgrzanym wybrzeżu Francji. Naszym przewodnikiem był Steve Ray Vaughan. Wysłuchaliśmy utworu Riviera Paradise. Mówi Warszawa, Polskie Radio, program trzeci. Słuchają Państwo audycji Trójka pod Księżycem, rozmowy o duszy, muzycznego wydania tej audycji. Utwór, który zabrzmi za chwilę, znają Państwo doskonale, ale takiego wykonania raczej Państwo wcześniej nie słyszeli. Trouble. I never meant to cause you any pain. I only want to see you laughing, and I only want to see you laughing in the purple rain, purple rain, purple rain. Wanna be your weekend lover. See, I only wanna be some kind of friend. Baby, I can never steal you from another. You know it's such a shame. Friendship has to end. Purple rain, purple rain. Honey, I know the times are changing. You know it's time to reach out for something new. Oh, you say you want a leader, but you can't seem to make up your mind. Guide you, oh, through the purple rain, Nigdy nie chciałem w żaden sposób cię zasmucić. Nigdy nie chciałem sprawić ci żadnego bólu. Chciałem tylko raz jedyny zobaczyć, jak się śmiejesz. Chciałem tylko zobaczyć, jak się śmiejesz w purpurowym deszczu. Ainsley Lister, Purple Rain. Pamiętamy ten utwór z wykonań Prince'a. A teraz w dalszym ciągu

all my complications, and he mirrored me back simplified, and we laughed how our perfection would always be denied. Heart and humor and humility, he said, we'll lighten up your heavy load. I left him then for the refuge of the roads. I fell in with some drifters, cast upon a beach town, Winn-Dixie cold cuts and highway hand-me-downs. And I wound up fixing dinner for them in Boston Jim. I well up with affection, thinking back down the roads to then. The nets were overflowing in the Gulf of Mexico. They were overflowing in the refuge of the roads. There was spring along the ditches. podróżowaliśmy z Joni Mitchell, która zaśpiewała piosenkę Refugee of the Roads. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia z Warszawy, audycji Trójka pod Księżycem, rozmowy o duszy, muzycznego wydania tej audycji. Dziś mało słowa, dużo muzyki, muzyki duszy. Skoro tak, to teraz Tadeusz Nalepa. Tadeusz Nalepa chciałby Państwu przypomnieć o czymś bardzo ważnym. Wątły kwiat. być twoim zimnym wzrokiem. Miłość to wiązki kwiat. Kwitnie tylko wtedy, kwitnie, kiedy jesteś ze mną tu. Tadeusz Nalepa. Dbaj o miłość. Dbajmy o miłość. Bardzo, bardzo dbajmy. Tymczasem wybierzmy się tym razem na północ Francji, do Bretanii. Zabierze nas tam Dan Ar Brass. Mes rêves me transportent quand la nuit m'emporte. Quoique les jours me prennent et que le temps m'apprenne, comme si j'avais des ailes ou que la vie m'appelle. Toutes les mers, les ponts, les rivières, vents et me porte vers l'ouest. Chaque fois que je perds le nord et mes repères, je viens retrouver la force d'oublier. Cette pluie-là, les tourments, même l'air est différent et chasse en un instant la grisaille au-dedans toutes les mers, les ponts, les rivières, vents et frontières me portent vers l'ouest. Même où que j'aille, mon enfance me tenaille comme une vague à l'âme qu'aucun vent ne calme. Elle me hante et me suit, elle me redonne aussi le courage d'avancer plus loin que les marées. Toutes les mers, les ponts, les rivières, vents et frontières me portent vers l'ouest. Je sais que partout, je sens que loin de vous, ces gens humbles et droits qui vivaient là-bas, j'aurais l'air d'être ailleurs, à l'intérieur, sans la route qui me mène vers la terre qui est mienne. Toutes les mers, les ponts, les rivières, vents et frontières me portent vers l'ouest. Toutes les mers, les ponts, les vents et frontières me portent vers l'ouest. Śpiewał Dan Arbraz. Śpiewał o drodze na zachód. Miło posłuchać czasami piosenki francuskiej. Jakże długa i piękna historia piosenki francuskiej w trójce. Zmieniamy nastrój. Oto przed Państwem The War on Drugs i utwór Lost in the Dream. Thank you.

No i już wszystko wiemy. A teraz Andrzej Grabowski zaśpiewa nam, mam nadzieję, niebanalnie. Zaplątani w pajęczynę naszych zmarszczek, naszych lat. Nie skoczymy już na piwo, nie pójdziemy już pod wiatr. Zachwyciły nas banały, zataniłem, poszedł sens. Tak was wszystko posigało, że aż wierzyć nie chce się. A przecież tyle jeszcze marzeń niespełnionych. Tyle rozmów kiedyś przerwanych, tylu ludzi nieodwiedzonych, tyle listów nieodpisanych. Już nie dla nas puste kino i ciemności kusy płaszcz. Już nie dla nas tanie wino, choć pamiętasz jego smak. Już nas nie ma na peronach pod plecakiem zgiętych pół. Już nie śpiewa się w wagonach, Pitagoras bądź zdrów. A przecież tyle jeszcze marzeń niespełnionych. Tyle rozmów kiedyś przerwanych, tylu ludzi nieodwiedzonych, tyle listów nieodpisanych. A przecież tyle jeszcze marzeń niespełnionych. Tyle rozmów kiedyś przerwanych, tylu ludzi nieodwiedzonych, tyle listów nieodpisanych. Dzieci, chłopcy i dziewczyny, gdzie ta rzeka? Gdzie ten las? Jakieś niby zaręczyny. Mój Ty Boże, gdzie ten czas? Już nas tu właściwie nie ma. Nawet zdjęcia przykrył kurz. Tylko ten banalny temat, kilka nut i parę słów. A przecież tyle jeszcze marzeń niespełnionych. Tyle rozmów kiedyś przerwanych, tylu ludzi nieodwiedzonych, tyle listów nieodpisanych. A przecież tyle jeszcze marzeń niespełnionych. Tyle rozmów kiedyś przerwanych, tylu ludzi nieodwiedzonych, tyle listów nieodpisanych. A przecież tyle jeszcze marzeń niespełnionych. Tyle rozmów kiedyś przerwanych, tylu ludzi nieodwiedzonych, tyle listów nieodpisanych. A przecież tyle jeszcze kwiatów rozerwanych, tyle tańców do przetańczenia, tyle książek do przeczytania, tyle żagli do postawienia. Andrzej Grabowski. Banalnie, ale nie banalnie. Ta-tam! Najwyższa pora zacząć nasz kącik jazzowy. Oto Miles Davis wraz z orkiestrą Gila Evansa. Kompozycja My Ship z roku 1957. Miles Ahead to jedna z tych płyt, które na zawsze przeszły do historii. No i na zakończenie przypomnę, w jakim składzie dziś graliśmy. Ewa Redel realizowała tę audycję, Dariusz Pieruk wybrał muzykę, a przed mikrofonem wystąpił Szymon Sławiński, czyli mówiący te słowa. Pozostańmy jeszcze przez chwilę w dobrym towarzystwie. I zapraszam Państwa na muzykę, którą przygotował Pat Metheny i Charlie Hayden. To Cinema Paradiso.